Mamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wolności pozostaje poseł Marcin Romanowski. Utrzymano postanowienie sądu, który nie zgodził się na tymczasowy areszt. Są apele o szczepienie się przeciwko tężcowi w miejscach, gdzie trwa sprzątanie po powodzi. Zajrzymy też na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie trwa gala młodych twórców. Poseł Marcin Romanowski pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Pierwszej Instancji, który wcześniej nie zgodził się na jego tymczasowe aresztowanie, o jakie wnioskowała prokuratura. Tym samym potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości jest chroniony immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na miejscu była Agata Król. Obrońca posła Marcina Romanowskiego powiedział wprost, że orzeczenie sądu potwierdza fakt bezprawności pozbawienia wolności jego klienta, a do tego otwiera furtkę do wnioskowania o umorzenie postępowania przeciwko niemu całkowicie, a więc wobec wszystkich 11 zarzutów. Posłuchajmy mecenasa Bartosza Lewandowskiego. Prokuratura skonsumowała już czynność przedstawienia zarzutów wobec osoby, wobec której nie może prowadzić postępowania. Tym samym nie może być to postępowanie dalej prowadzone, musi być to postępowanie umorzone. Śledztwo toczy się dalej, podkreśla z kolei prokuratura i zauważa, iż sam fakt ochrony posła, jaki daje immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, nie skutkuje umorzeniem czy zakończeniem postępowania, tłumaczy prokurator Piotr Woźniak i zapowiada kolejne kroki. Z wysokim prawdopodobieństwem zwrócimy się o uchylenie immunitetu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Poseł Romanowski został zatrzymany w połowie lipca w związku między innymi z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i działalnością w grupie przestępczej. Wcześniej Sejm uchylił jego immunitet. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. I zmieniamy temat. Na obszarach dotkniętych powodzią prowadzone są szczepienia przeciwko tężcowi, ponieważ chorobą mogą zarazić się osoby sprzątające po zalaniu. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski mówił, że sprzątający powinni nosić nieprzemakające kombinezony, chronić drogi oddechowe i szczepić się, ponieważ fala powodziowa niosła groźne nieczystości i drobną ustroje. Paweł Grzesiowski podkreślił, że tężec jest chorobą śmiertelną. Powinniśmy raz na 10 lat przyjmować dawkę profilaktyczną. Jeżeli ktoś tego nie zrobił w ciągu ostatnich 10 lat, powinien zaszczepić się, jeżeli wybiera się na przykład na właśnie akcję sprzątania. Zarówno osoby, które jako mieszkańcy sprzątają, mogą korzystać z tych szczepień profilaktycznych, a mamy drugi tryb, gdzie ktoś właśnie uległ już skaleczeniu, uszkodzona jest skóra, zanieczyszczona jest rana. Wówczas oczywiście należy zgłosić się do ambulatorium czy do szpitalnego działu ratunkowego. Główny inspektor sanitarny ostrzegł również przed zatruciami pokarmowymi. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie uszkodzonych zostało 75 wodociągów. Dlatego mieszkańcy powinni upewnić się, czy woda nadaje się do picia. Nie wolno również spożywać jedzenia, które miało kontakt z wodą powodziową. Trwa gala młodych artystów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwalowa nagroda dziennikarzy trafiła w ręce twórców Dziewczyny z igłą. Aniało uczucie obudzić się następnego rano dnia po pokazie i czytać takie słowa, które padają pod adresem naszego filmu, także dziękuję Wam bardzo, że je piszecie i że przeżywacie ten film razem z nami. Dziękował społeczności dziennikarzy filmowych Mariusz Włodarski, producent filmu. O tym, kto otrzymał najważniejsze wyróżnienie podczas dzisiejszej gali, nagrodę główną za film krótkometrażowy, dowiemy się niebawem. Po 45 latach Holandia żegna samoloty myśliwskie F-16. Piloci Królewskich Holenderskich Sił Powietrznych po raz ostatni przelecieli nad Holandią. Teraz maszyny trafią na Ukrainę. F-16 rozpoczęły swój pożegnalny lot nad Holandią z bazy lotniczej Falcon. The Fighting Falcon. Walczący Falcon czy szary trójkołowiec. Żegnamy się nie tylko z nim, ale także z generacją, sposobem pracy. To jest koniec pewnej ery, mówił generał sił powietrznych Andrew Stür. Holenderskie F-16 brały udział w wielu misjach zbrojnych w Jugosławii, Iraku czy Afganistanie. Dzięki niewielkiej masie i mocnemu silnikowi mogły one przenosić duże ładunki bombowe. Teraz ostatnie 45 samolotów przechodzi na emeryturę. 24 z nich będą służyły na Ukrainie. Pozostałe zostaną wykorzystane do celów szkoleniowych w kilku innych krajach. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Dodam, że Holandia od kilku lat stopniowo zastępuje F-16 nowymi samolotami F-35. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Będziemy dziś w programie rozmawiać o zespole bardzo bliskim polskim fanom, bardzo też ważnym dla miejsca, w którym się znajdujemy, bo wydaje mi się, że na palcach jednej ręki moglibyśmy wyliczyć bardziej kultowych, trójkowych wykonawców niż grupa The Cure. Mamy więc bardzo odpowiedzialne zadanie, ale jestem o to spokojny, bo do północy tutaj w Muzycznym Klubie Trójki towarzyszyć mi będą dwaj znakomici goście. Jest z nami na łączach w Krakowie Mateusz Witkowski z Podcasteksu. Cześć Mateusz. Cześć, dobry wieczór. A obok mnie w studiu warszawskim przy Myśliwieckiej Maciej Koprowicz, dziennikarz magazynu Teraz Rock. Cześć Kuba, dobry wieczór Państwu. No i panowie, musimy zacząć od tego, że na tę wiadomość fani The Cure czekali od 16 lat, od 2008 roku, kiedy została wydana płyta 413 Dream. 1 listopada ukaże się nowy album The Cure Roberta Smitha, Songs of a Lost World, 14 studyjny album tej grupy, zapowiadany jako najbardziej intensywna, smutna, dramatyczna i emocjonalna płyta w dotychczasowym dorobku tego zespołu, a właściwie w całym dorobku tego zespołu, bo jednocześnie ma to być płyta ostatnia w ich twórczości, co trzeba przyznać, jak na zespół The Cure, słynący z muzyki właśnie takiej, bardzo romantycznej, monumentalnej, rozdzierającej, jest no, wyjątkowo odważną deklaracją. I aż chciałoby się powiedzieć, sprawdzam, ale na to jeszcze będziemy musieli poczekać ładnych parę tygodni, natomiast od wczoraj, a dokładnie od godziny 13 w czwartek, wiemy już trochę więcej, bo The Cure właśnie powrócili nowym singlem zatytułowanym Alone, utwór epicki, prawie 7 minut muzyki. I na początek muszę wam zadać takie pytanie, a właściwie dwa pytania połączone w jedno. Jak odebraliście ten utwór? Pierwszy, no, taki oficjalny od kilkunastu lat utwór zespołu The Cure, pilotujący ich nową płytę. I jakie są w ogóle wasze oczekiwania, nadzieje, a może i obawy wobec tej nadchodzącej płyty Songs of a Lost World? Jeżeli chodzi o smutek i romantyzm, no to ten nowy numer każe nam wierzyć w to, że rzeczywiście tak z tym nowym albumem będzie. Powiedziałeś o tych 16 latach, tak? Czyli liczymy od 2008, od Dream 413. No, ktoś złośliwy, nie ja, ale ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że na jakąś niezłą piosenkę The Cure to czekaliśmy tak naprawdę lat 20, powiedzmy, od albumu tego self-titled The Cure z 2004 roku. Co do oczekiwań i co do opinii, no, moja jakaś taka pierwsza impresja była taka, że no, bardzo fajny B-side z Disintegration, ale może też z Wish, tak naprawdę, ale może też z Blood Flowers, przy czym w przypadku The Cure B-side nie oznacza jakiegoś takiego, wiesz, fusa, czy jakichś takich resztek, tylko no, zdarzały się B-side'y w przypadku The Cure wybitne. Ja nie wiem, czy ten numer jest wybitny, jest numerem na pewno dobrym, nieodrzucającym i myślałem do tej pory, że zupełnie mnie nie obchodzi, co zrobi teraz The Cure, bo to już jest zespół, który jest na takim etapie, że po prostu te wybitne płyty, czy bardzo dobre płyty w takim przypadku się nie udają. To jest też przypadek U2. To jest dziwne może porównanie, ale kilka punktów stycznych tutaj znajdziemy. Ale teraz jednak po wysłuchaniu tego singla mam pewne oczekiwania, że to będzie po prostu dobre, że to będzie lepsze niż album ostatni i niż album przedostatni. I jeśli tak będzie, to już naprawdę udało się coś zdziałać. Czyli najlepsza płyta od czasu Blood Flowers, Mateusz Witkowski, a Maćku, jak ty na to patrzysz? W takim razie ja przyjąłem Alone chyba cieplej niż Mateusz. Mi się utwór bardzo podoba. Kojarzy mi się nie tylko ze sprawą długości, z tymi słynnymi wielkimi otwieraczami płyt The Cure, takimi jak The Kiss, czy Out of This World, czy nawet Plainsong z kultowego Disintegration. Wspaniałe gitary, wspaniały bas, który od razu zwrócił moją uwagę w tym utworze. Jako przedsmak płyty znakomity, aczkolwiek wydaje mi się to sugerować, że jeśli taki utwór wędruje na singiel, to znaczy, że nie będzie to album singlowy. Nie będzie tam utworów spod znaku Friday I'm in Love, jakie zdarzały się na większości w sumie albumów The Cure. Przypomnijmy, że właśnie 413th Dream pilotował jako pierwszy numer The Only One. Czy ktoś z was w ogóle pamięta jeszcze taką piosenkę? Ja wróciłem tej piosenki ostatnio, ale tak, faktycznie. Raczej została zapomniana w szerokiej dyskografii The Cure jako dość w sumie nijaki poprokowy numer. Myślę, Alone nie będzie zapomniany. To myślę, że ma wszelkie dane, by stać się jednym z najważniejszych numerów zespołu. Na pewno w tym stuleciu. I myślę, że będzie też absolutnym pewniakiem na koncertach. Czego możemy jeszcze spodziewać się po tej płycie? Ja osobiście nie spodziewam się absolutnie niczego. Może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale jak dla mnie tej płyty mogłoby w ogóle nie być, ponieważ The Cure, moim zdaniem, co mieli powiedzieć w historii muzyki, to już powiedzieli, a wszelkie rzeczy, które mogą nam jeszcze dostarczyć, to już jest tylko wartość dodana. Tym bardziej, że tak długo czekaliśmy, niektórzy z nas chyba już stracili wiarę, że ta płyta w ogóle ujrzy światło dzienne. Więc oczekiwań wobec tej płyty nie mam. Oczywiście czekam na nią, jestem bardzo ciekawy, ale jeśli ta płyta mojego świata nie zmieni, tak jak zmieniła to Disintegration, nie będzie to żaden mój osobisty dramat. Cieszę się, że The Cure wraca i jestem ciekaw, co nam pokażą. Ale nie spodziewam się tutaj albumu wszechczasów w ich wykonaniu, ale mam nadzieję, że pozytywnie mnie zaskoczą. To ja jakoś próbując dopełnić to, co powiedzieliście, bo z częścią rzeczy się jak najbardziej zgadzam, ale w ogóle mam problem z myśleniem o tym utworze w kategorii singla i wydaje mi się, że to po prostu jest tak, że The Cure przedstawili nam pierwszy utwór ze swojej nowej płyty, utwór, który jednocześnie będzie tę płytę, z tego co wiemy, otwierał. I ten utwór jest pewnego rodzaju, z angielska byśmy powiedzieli, statementem, takim oświadczeniem Roberta Smitha odnośnie tego, jak ta płyta będzie w ogóle wyglądać. Bo tak jak powiedziałeś, Maćku, to chyba wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, że na tej płycie nie będzie utworów singlowych, przebojowych, takich 3,5 minutówek, których wybitnych przecież Robert Smith ma na koncie całkiem sporo, tylko właśnie będzie to pewna bardzo, bardzo konsekwentna, spójna wizja, tak jak to było w przypadku Disintegration czy Blood Flowers, a może nawet ta wizja będzie jeszcze pchnięta dalej. To znaczy będą to tylko i wyłącznie długie, takie majestatyczne, monumentalne, bardzo ostateczne i traktujące o kwestiach ostatecznych utwory. Natomiast jeżeli chodzi o samo Alone, mnie w tym utworze przede wszystkim się podoba sound design, czyli to, jak ten utwór brzmi, jak został wyprodukowany. Ja miałem problem trochę z ostatnimi dwiema, a może nawet trzema, czterema płytami The Cure, jeżeli chodzi o ich brzmienie, o ich produkcję. Dosyć taką sterylną miejscami, albo po prostu nie do końca przystającą do tego zespołu. Natomiast tutaj wszystko, no naprawdę żyje, pulsuje i przede wszystkim bębny zwróciły moją uwagę, to jak one tutaj żywo brzmią. Chyba od płyty Wish bębny na płycie The Cure nie brzmiały tak ekspansywnie i tak majestatycznie jak w Alone. Sama piosenka, no to są tak naprawdę przez większość czasu dwa akordy, więc tutaj chodzi chyba o coś innego w tym utworze. Chodzi o pewien nastrój, o pewne wprowadzenie nas w świat tego albumu i pod tym względem wydaje mi się, że ten utwór sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Maćku, daję ci głos, bo chciałbyś chyba jeszcze coś dopowiedzieć. Zgadzam się absolutnie z tym, co powiedziałeś o Alone, także chciałem się zgodzić z tym, co powiedziałeś o tej szorstkości trochę brzmienia, zupełnie różnej niż na dwóch poprzednich albumach i chciałem przy tej okazji przypomnieć, skoro mówimy o tej nowej płycie, w 2008 roku, chwilę po tym, jak wyszła 413th Dream, albo nawet jeszcze przedtem, Robert deklarował w mediach, że ma już gotową kolejną płytę, która ma być właśnie takim poważnym statementem, jak powiedziałeś. Porównywał tutaj nastrojem do Disintegration, do Blood Flowers. Więc wygląda na to, że słowa po tych 16 latach dotrzymuje. Ale on brzmi dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem ten album, zbierając wszystkie oszczędne do tej pory słowa Roberta na temat następcy 413th Dream. Myślę, że nie zawiedzie naszych oczekiwań, nawet jeśli nie są wygórowane, to możemy się spodziewać naprawdę solidnej, porządnej płyty The Cure. No i naprawdę czuję, że to będzie najlepsza płyta zespołu w tym stuleciu. No dobrze, słuchajcie, to zanim przejdziemy do rozmowy o całym dziedzictwie grupy The Cure, posłuchajmy tego najnowszego singla raz jeszcze, bo w końcu od wczoraj gra nam dość często The Cure i Alone. We'll be right back. Za nami nowy, świeży, jeszcze cieplutki singiel grupy The Cure, Alone, zapowiedź nadchodzącej płyty Songs of Lost World, ale my dzisiaj będziemy przekopywać się przez ten 45-letni dorobek fonograficzny grupy The Cure. No, ostatnie 15 lat to milczenie, ale wcześniejsze 30 było bardzo, bardzo intensywne. Ja zacznę w ten sposób, bo kiedyś ukułem taką tezę i do tej pory jestem do niej przywiązany, że można lubić nawet i 20% dorobku grupy The Cure i nadal czuć się jak najbardziej w zgodzie z sobą samym ich fanem. I w ogóle myślę, że mogą istnieć bardzo, bardzo różne osoby, które należą do tej społeczności, ale słuchają kompletnie innych zespołów The Cure. Co innego w tej grupie im się podoba. Inne mają ulubione płyty, inne brzmienie The Cure kojarzy im się jako to flagowe. Więc na początek chciałem was spytać, z jakiej pozycji wy wychodzicie jako Cure'owicze, to znaczy jakie jest to wasze The Cure i ile procent z tego, co Robert Smith stworzył przez te 31 lat istnienia The Cure, ile procent się do tego waszego The Cure zalicza? Mateuszu, oddaję ci głos. Myślę teraz nad wartością liczbową i powiem 80%. No rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że każdy ma swoje The Cure, każdemu jego The Cure. Bo to tak naprawdę jest zespół niekoniecznie dla ortodoksów zafiksowanych na jednym gatunku. Ja tak nawiązując teraz do teraz rocka, pamiętam wkładkę o The Cure sprzed wielu, wielu lat, gdy byłem człowiekiem młodym i wypowiadała się tam Ania Ortodoks, która mówiła o tym, że no oczywiście pornografii wcześniej, 17 Seconds, Faith, ale tak naprawdę to, co się wydarzyło tam już później przy okazji Friday I'm in Love, to dla niej to było takie, pamiętam dokładnie to określenie, cold wave dla przedszkolaków, to znaczy pamiętam dokładnie, mniej więcej o to chodziło. No ale właśnie zupełnie nie o to chodzi w The Cure. Tutaj możliwość mariażu jest ogromna, bo to też jest zespół dla osób, które kochają piosenki. I teraz mówię to z pełnym przekonaniem. Smith ma ten magic touch popowy ogromny, a przynajmniej miał i wiedzieliśmy o tym już od początku, już od zarania, od Boys Don't Cry przynajmniej. Więc dla mnie The Cure jest do kupienia absolutnie i w tej takiej formule ciężar, katedry z syntezatorów, czyli powiedzmy, że wczesny etap twórczości. Ja kupuję też to takie, powiedzmy, że w dziwny sposób goofy The Cure spod znaku Lovecats. Kupuję oczywiście Disintegration, Wish, no jakby biorę to wszystko. No do tak naprawdę 2004. Jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiliście. I mówiłem na początku zresztą, że czekaliśmy na dobry utwór The Cure właściwie 20 lat. Ogólnie problem polega na tym, że Robert Smith prawdopodobnie podjął złą decyzję, gdy zaczął współpracować z Rossem Robinsonem w 2004, czy tam wcześniej, przed nagraniem płyty z 2004, bo to brzmienie, zupełnie ten model produkcji absolutnie nie przystaje do The Cure i nawet na ostatniej płycie mieliśmy utwory niezłe, ale zupełnie zniszczone tym, w jaki sposób zostały zrealizowane. Kilka numerów takich też nawet w miarę przebojowych w rodzaju, nie wiem, Reasons Why można by wymienić, więc tutaj był ogromny problem. Może bym nawet powiedział, że kupuję również to The Cure z XXI wieku, gdyby nie pewne jakieś studyjne machinacje. Natomiast tak poza tym biorę wszystko, pierwsze zetknięcie oczywiście Friday I'm in Love, ale z tego właśnie zetknięcia przeskoczyłem do pornografii, więc ta zmiana była ogromna i kupowałem to w pełni. Gdybym miał to tak liczbowo określić, to też pewnie wyszłoby około 80%, bo jest kilka płyt w dyskografii zespołu, za którymi no, nie przepadam za bardzo, do których bardzo rzadko wracam, ale jako, że The Cure to jest jeden z zespołów mojego życia, takich zespołów, które naprawdę mnie ukształtowały muzycznie i osobowościowo w jakimś tam stopniu też, mówię śmiało, ja kupuję 100% The Cure. To jest zespół, który w każdym obliczu mnie zachwyca, czy to będzie to oblicze gotyckie z pierwszej połowy lat 80., ta, o której mówiła Ania Ortodoks w cytowanej wypowiedzi, czy to będzie to, co nazywam erą fantasy, czyli druga połowa lat 80. i wspaniałe popowe single, czy to będzie taki bardziej alternatywno-rockowy okres od początku lat 90. do mniej więcej Wild Mood Swings, czy też właśnie te najwcześniejsze nowofalowe, bardzo surowe, garażowe rzeczy. Wszystko to kupuję, wszystko to uwielbiam. Na równi stawiam rzeczone Friday I'm in Love i na równi stawiam na przykład utwór 100 Years z Pornography. Mateusz wspomniał o swoim pierwszym kontakcie z The Cure. Dla mnie to było, nie ukrywajmy, Friday I'm in Love i w tym utworze się zakochałem. Ten utwór mnie po prostu porwał, mimo że tak, jest tak zgrany, tyle razy go słyszeliśmy, ale ma tyle wspaniałego uroku, kryje się w tej melodii, ale też słychać tam, nawet w tym kawałku, tą filmową melancholię Roberta Smitha. I myślę, że to doskonała wizytówka grupy, nawet jeśli ortodoksyjni fani uważają, że to jest muzyka dla przedszkolaków, to na pewno jest to dobry wstęp do dalszych poszukiwań. No, mój kontakt pierwszy z grupą The Cure był z kolei lekko traumatyczny, bo ja w dzieciństwie zobaczyłem teledysk do utworu Lullaby, zresztą mniej więcej w okresie, kiedy ten utwór zajmował bardzo wysokie miejsca na liście przebojów w programie trzeciego. I przez ładnych parę lat sam dźwięk tej muzyki, nawet bez obrazka, wywoływał we mnie napady paniki i myślę, że w dużej części odpowiada za kilkanaście lat solidnej arachnofobii. Natomiast do innych rzeczy The Cure przekonałem się stosunkowo szybko. Jeszcze w czasach płyty Wish, pamiętam, kiedy ukazywał się singiel High i potem cały album. No i w liceum ta fascynacja już naprawdę się rozpaliła wraz z Disintegration, z płytą Bloodflowers, która wtedy się ukazała. Natomiast zespół The Cure nawiedza mnie regularnie, muszę powiedzieć, i z każdym kolejnym rokiem mojego życia, zwłaszcza w ostatniej dekadzie, jest chyba coraz ważniejszy dla mnie. Przy czym ja sobie bardzo precyzyjnie nie wybieram te miejsca w dyskografii, w których sobie nurkuję. I bardzo, bardzo często to jest The Cure z lat 80., ale paradoksalnie właśnie nie z tej ery najbardziej gotyckiej, postpunkowej, mrocznej, tylko na przykład z tego przedziwnego, no, karykaturalnego, żartobliwego okresu Japanese Whispers, czy z okresu już tego takiego królewskiego, kiedy oni byli rzeczywiście jednym z największych zespołów na świecie, tak? Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, czy Disintegration i no, grali na wielkich halach, stadionach i naprawdę zajmowali miejsca pomiędzy Madonną i Michaelem Jacksonem często na listach przebojów. Więc to z perspektywy czasu to jest pewnego rodzaju takie kuriozum w historii muzyki, żeby nawiązać do nazwy zespołu, ale bardzo, bardzo dla mnie czarujące i uważam, że to jest coś, czemu się warto przyglądać, bo dzięki temu można trochę lepiej zrozumieć, jak w ogóle działa ten cały przemysł muzyki pop i właśnie takie przypadki, które są trochę pod włos, trochę są na przekór, jak cała właściwie kariera grupy The Cure. No to jest coś pięknego, co ja uwielbiam zgłębiać. Ale teraz, Maćku, posłuchamy akurat utworu, który ty dzisiaj wybrałeś jako szczególnie ci bliski, więc oddaję ci na dosłownie 2-3 zdania przyjemność zapowiedzenia tego nagrania. Wybrałem dzisiaj utwór z mojej ulubionej płyty zespołu, czyli albumu Faith z 81 roku. Będzie to utwór otwierający, tak jak Elon otwiera nową płytę, tak ten utwór wspaniale, majestatycznie otwierał Faith. Jest to utwór The Only Hour. Mam pewne osobiste powody, żeby wybrać ten właśnie utwór, ale to pozwolę zachować dla siebie. Powiem tylko, że ten utwór za każdym przesłuchaniem wywołuje u mnie ciarki. Ten wybity bas, zimny, niczym jakiś straszliwy gotycki dzwon. Ta niesamowita gitara Roberta Smitha, o której myślę będziemy jeszcze dzisiaj mówili, o Robercie jako gitarzyście. No i tekst, naprawdę mrożący krew w żyłach swoją głębią. Tekst dotykający zagadnień śmierci, przemijania, religii, zbawienia. Bo Robert Smith to też poeta z wysokiej półki. The Only Hour. Thank you. The Holy Hour i The Cure to za nami, a my wracamy do rozmowy w muzycznym klubie Trójki na temat The Cure z Mateuszem Witkowskim i Maciejem Koprowiczem. Słuchajcie, panowie, The Cure wracają i to wracają w takiej dosyć szczególnej pozycji, bo z jednej strony te ich ostatnie albumy, o których już tutaj trochę powiedzieliśmy, czyli album The Cure i album 413 Dream, one nie cieszyły się, a przynajmniej dziś, no, z pewnością nie cieszą się wielkim uznaniem krytyków i chyba fanów również, i ogólnie uchodzą za raczej najsłabsze w dyskografii tego zespołu. I wydaje się, że ten konsensus, że ostatnią istotną artystycznie płytą The Cure było Blood Flowers, czyli rok 2000, ale z drugiej strony od tego czasu, no, miało miejsce przynajmniej kilka takich fal w muzyce alternatywnej, gdzie kolejne i kolejne pokolenia młodych artystów bardzo mocno odwoływały się w stronę bardzo różnych też odsłon The Cure, ale no, mówiliśmy po The Cure i przy post-rocku, i też przy new metalu, i przy tym revivalu post-punku, tak, grupach w rodzaju na przykład Interpol, ale i przy dance-punku, gdzie zespół The Rapture bardzo mocno przypominał w niektórych miejscach The Cure, a nawet w takich tworach jak Witch House czy Black Gaze, które były bardzo też ważne dla muzycznej blogosfery w ostatnich kilkunastu latach. Co waszym zdaniem decyduje o tym, że nawet gdy zespół był właściwie nieaktywny lub był w słabej formie, to jego muzyka, ta przeszła, tak wciąż silnie rezonuje w kolejnych pokoleniach muzyków? Maćku, może teraz ty zaczniesz. To nie jest łatwe pytanie, bo zasadza się to pytanie w ogóle o zrozumienie całego fenomenu pod nazwą The Cure, ale spróbujmy. Dlaczego The Cure tak silnie rezonuje i przemawia do kolejnych pokoleń, na co zwróciłeś słusznie uwagę? Ten zespół po prostu porusza struny wrażliwości po prostu pewnej specyficznej grupy osób, które w pewien określony, specyficzny sposób patrzą na świat, i te osoby występują w każdym pokoleniu. W każdym pokoleniu nie mogą się do końca w tym świecie odnaleźć i kierują swoje muzyczne zainteresowanie właśnie do jednostek, które ich rozumieją, w czyich piosenkach odnajdują samych siebie. Piosenki The Cure to są utwory o bardzo głębokim wyrazie intelektualnym, tak ja to postrzegam. Smith czerpie z filozofii egzystencjalnej, no oczywiście już pierwszy singiel zainspirowany prozą Alberta Camus chociażby. Czerpie też z wspaniałej literatury gotyckiej i nie tylko. Zostawia wrażenie obcowania naprawdę ze sztuką z wysokiej półki. Plus oczywiście kwestie dochodzą czysto muzyczne. The Cure jest bardzo oryginalnym muzycznie zespołem o bardzo swoistym brzmieniu, który ja uważam osobiście stworzyli Robert Smith jako gitarzysta i Simon Gallup jako basista. Bardzo szczególne brzmienie gitary Smitha, które zainspirowało, tak jak powiedziałeś, rzesze naśladowców rozmaitych gatunków. I ja do dzisiaj, kiedy słyszę jakiś młody zespół postpunkowy z Anglii czy z Europy Wschodniej szczególnie, no to ten Smith jest bardzo mocno słyszalny w tej muzyce. Przy czym, tak jak zwróciłeś uwagę o tych dwóch akordach, ale on to nie jest jakaś wirtuozeria. Smith był wielkim fanem Jimiego Hendrixa, to Jimim Hendrixem na pewno nie jest. On stosuje proste, ale bardzo skuteczne środki gitarowe, które robią gigantyczne wrażenie na słuchaczu właśnie tym swoim minimalizmem. No plus to właśnie tunelowe brzmienie, gdzie też nie ma jakiejś ściany dźwięków instrumentalnych, ale jest po prostu ogromna przestrzeń, ogromna niepokojąca przestrzeń. Tutaj chyba takim symbolem tego idealnego brzmienia The Cure, nie tylko chyba dla mnie, jest numer A Forest. Myślę, że się zgodzisz ze mną, jako taki sztandarowy utwór, tak, będący esencją brzmienia i stylu, moim zdaniem, The Cure. I sam ten numer A Forest słyszałem w różnych wariacjach, tak naprawdę w wielu, wielu późniejszych utworach i nadal to słyszę. Często mi się zdarza słuchać właśnie jakiegoś młodego postpunkowego zespołu i myślę sobie, o, A Forest, Tak, to jest pewien wzorzec, a jednocześnie jest na tyle nieskomplikowany, że łatwo się tym zainspirować, nawet jeżeli nie jest się wirtuozem. Mateuszu, co byś do tego dodał? No, to jest faktycznie trudne pytanie. Myślę, że tutaj między mną a Maćkiem nie będzie jakiejś niezgody. Tutaj pod większością rzeczy mógłbym się podpisać. Zresztą tak teraz pomyślałem, że akurat elementy ściany dźwięku, co się na Wish pojawiają, bo wydaje mi się, że Cure się jednak załapało na modę na shoegaze w tamtym momencie, co by się chronologicznie zgadzało. Ale myślę, że niezwrotne takie rzeczy, nie? Tak, ale oni, ja osobiście uważam, że oni tak naprawdę ten shoegaze nie tyle się załapali, co oni go współtworzyli. Tak uważam. Jeżeli weźmiemy pewne elementy z Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me na przykład, to na pewno, jeżeli chodzi o opracowanie gitary, tak naprawdę na The Top też się pojawiają jakieś takie momenty, no to przy okazji taka płyta chyba dosyć niedoceniona, jeżeli chodzi o ich dyskografię, moim zdaniem. No ale jeżeli chodzi o Clue i o twoje pytanie, Kuba, no tak, to jest po pierwsze zespół, tak bym to nazwał, bardzo gęsty, tak? On jest no, napakowany rozmaitymi kontekstami, tu już mówiłeś, Maciek, o tych wątkach literackich, tutaj można dodać właśnie brytyjską poezję, nie wiem, tutaj jakieś motto z Percy Shelley'a, jakieś inne nawiązania, jest też Kafka w At Night, bardzo, bardzo dużo tego, brytyjski romantyzm, czy też angielski ściśle romantyzm i też te wątki orientalne, to z kolei jednocześnie polski romantyzm. No ale tak przede wszystkim wydaje mi się, że to jest zespół bardzo osobny. To znaczy we mnie jest jakiś taki pewien rodzaj śmiesznej niezgody, gdy widzę określenie God przy Robercie Smithie, mimo że oczywiście, że etap twórczości tego zespołu, o którym już gadaliśmy, no jest gotycki, że mamy tam po prostu rok gotycki, no i oczywiście, że Robert Smith ma taki, a nie inny wizerunek. Wydaje mi się, że to jest tutaj decydujące, bo to nie jest zespół, który by sam siebie traktował bardzo serio, to znaczy ten Robert Smith, o którym pewnie jeszcze porozmawiamy tutaj osobno, o jego postaci, no to nie jest wcale smutny god, który się wpatruje tutaj w płytę nagrobną. To jest gość, który lubi sobie właśnie przy piwku z kolegami mecz obejrzeć. I to dosłownie, tak, bo wiadomo, że futbol tam istnieje. No ale ta osobność, wracając do tej osobności, ja myślę, że to jest zespół, który wykreował tak naprawdę własną architekturę, tak pod względem brzmieniowym na pewno. Rzeczywiście, to są takie rzeczy, no, przy których Michał Hoffman Afrojax nie miałby zbyt wiele do roboty. Tak, wracając do tych dwóch akordów, nie ma tam zbyt wiele do rozkminienia, ale jest to osobne, jest to oparte na bardzo, bardzo rozpoznawalnym brzmieniu i na pewnych charakterystycznych rozwiązaniach, które też mamy w Alone, czyli te jakieś tematy gitarowe, takie grane ósemkami. Z nich czasami Smith jest w stanie tak naprawdę utkać jakiś para-refren, jak w Pictures of You. Mamy jeszcze całe to zaplecze wizualne, w czym dużą rolę odegrał Tim Pope, reżyser teledysków słynnych, między innymi wspomnianego klipu do Lullaby. To wszystko się składa na to, że nie mamy do czynienia z zespołem, który dałoby się wpisać po prostu jednoznacznie w jakiś nurt, tylko jest to zespół, który wytwarza osobną przestrzeń. I wracając do tych epigonów, powiedzmy, nieładnie, o których, Kuba, mówiłeś. Rzeczywiście, to się dało się wysłyszeć. Ja też pamiętam taki zespół, już chyba zapomniany, Black Keys, i tam też się okazało, że wokalista śpiewa trochę jak Robert Smith. I masa innych przykładów. Pamiętam koncerty MTV Icon i tam między innymi występowało AFI, taki zespół, chyba Blink-182 i tak dalej. No, mamy masę tych przykładów i to jest jakaś taka sytuacja jak, przepraszam, i tutaj za przeproszeniem, jak z YouTube, czyli zespół, który no właśnie na tyle wypracował tę swoją architekturę, że naśladownictwo zawsze się kończy czymś nie najlepszym, może nie zawsze nie najlepszym, ale mało przekonującym, czymś substytutowym. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o artystów, którzy się tak wszem i wobec powoływali na wpływ Smitha i The Cure, no to tutaj najbliżej do, nie wiem, jakości tego, co The Cure robiło i może będzie jeszcze robić, no było Smashing Pumpkins jednak i Williamu Corganowi, ale to też nie są jakieś takie nawiązania oczywiste, więc tak, fascynuje. Ja padnie Deftones. Ja właśnie chciałem Deftones tutaj przytoczyć jako ten, którym się udało do Smitha nawiązać fajnie. Tak, myślę, że można tutaj postawić, oczywiście nie znak równości, znak nierówności jak najbardziej, ale ta fascynacja jest bardzo, bardzo zrozumiała. No przy czym podkreślam, to jest na tyle duża osobność, na tyle granie we własnej lidze, na tyle własny gatunek, że nie da się, wywodząc swoją muzykę z The Cure, zrobić czegoś na podobnym poziomie artystycznym. Słuchajcie, ja bym tak prowokacyjnie powiedział i tak sobie zapisałem, ale postaram się to obronić. Słuchajcie, no moim zdaniem The Cure to są tacy Beatlesi post-punku po prostu. No to jest zespół, który właściwie do pewnego momentu, i to ten moment jest bardzo daleko w tej dyskografii, być może dopiero na ostatniej płycie, ten zespół z każdą kolejną płytą w pewnym sensie na nowo się wynajdował. I to nie tylko wynikało z bardzo dynamicznie zmieniających się konfiguracji personalnych, że no, niewiele jest takich płyt The Cure, na których ten line-up, ten skład zespołu jest taki sam jak na poprzedniej, ale po prostu z olbrzymiej kreatywności i takiej potrzeby ciągłej zmiany twórczej Roberta Smitha, więc to jest chyba taka cecha, która jest trochę niedoceniana, ale jak sobie weźmiemy to, co się dzieje na płycie Pornografii, a to, co się dzieje kilka miesięcy później na singlach, które później złożyły się na wydawnictwo Japanese Whispers, i za chwilę mamy płytę The Top, która jest jakaś przedziwna, psychodeliczna, jakaś w ogóle jeszcze z innego świata, a za moment mamy płytę Head on the Door, rok później, która jakby jest płytą znowu transformacyjną, ale już pokazującą to The Cure z drugiej połowy lat 80., takie, które rzeczywiście przemówi do bardzo szerokiej grupy odbiorców. I to wszystko się dzieje na przestrzeni 3 lat. No my się zawsze zachwycamy tym, jak Beatlesi przeszli od A Hard Day's Night do Revolvera w 2,5 roku, czy w 3 lata. A tutaj tak naprawdę Robert Smith, okej, być może nie wszystkie te ruchy były tak trafione i tak rewolucyjne jak w przypadku Beatlesów, ale wydaje mi się, że tą formułę postpunkową on doprowadził najdalej i najwięcej z niej wycisnął. A druga rzecz to jest taka, że chyba to jest taki zespół, który największej liczbie i słuchaczy, i też młodych artystów pokazał, że ta dziwność, czy ta odmienność jest okej. I w tym sensie Robert Smith, jako twórca, który sięgnął bardzo szeroko, jest chyba punktem odniesienia, jest wzorcem dla każdego młodego, niezależnego, alternatywnego twórcy, który chce wyrazić coś bardzo swojego, coś bardzo właśnie nieprzystającego, coś bardzo osobnego. No bo The Cure de facto przez całą karierę, cała ich kariera składa się właśnie z takich gestów, z pewnej właśnie odmienności, z pewnej dziwności. I skoro świat uznał przy The Cure, że to jest okej, że to ma prawo się podobać, to myślę, że to dało jakby taki impuls twórczy i takie zielone światło bardzo wielu innym dziwakom, odmieńcom, takim ekscentrykom muzycznym, którzy przyszli później. Niezależnie od tego, jakie środki muzyczne oni przyjmowali, czy to były ciężkie gitary, czy to był po prostu laptop, tak, na którym programowali swoje bity. No dobrze, panowie, to zbliżamy się do końca pierwszej godziny dzisiejszego Muzycznego Klubu Trójki i posłuchamy przed 23 i przed serwisem jeszcze jednego utworu. If Only Tonight We Could Sleep. Mateuszu, to jeden z twoich z kolei, jedno z twoich wskazań, więc oddaję ci głos. Okej, okay. Jest to utwór ciemny, jest to utwór senny, jest to utwór, w którym te fascynacje jakieś takie, no przepraszam, że takim ogólnikiem walę, orientalne, no ale jednak będzie to czytelne. One są tutaj bardzo, bardzo słyszalne, także dużo ciemnej poezji, dużo pięknego nastroju, oczywiście album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. To słuchamy i wracamy po 23 do rozmowy.